Fırtınada Savrulan Çiçek. Yazan Ece Varol. Seslendiren Ayça Ertürön. Anne üşüyorum, dedi papatya yaprağı. Anne üşüyorum. Çok sert bir fırtına esiyor, her yeri birbirine katıyordu. Rüzgarı hiç böyle görmemiştim, dedi anne papatya da. Galiba onu kızdıran bir şey var. Bana sıkı tutunun yavrularım, savrulursak hep birlikte gidelim. Tam bu anda rüzgar sanki biri ona kötü bir şey söylemiş de cevap vermek istiyormuş gibi çığlıklar atmaya başladı. Anne papatya tekrar bağırdı. Sıkı tutunun, sımsıkı. Bu rüzgar bizi ayırmaya niyetli. Ve aynı anda bütün yapraklar anne papatyadan bir bir ayrılmaya başladı. Her biri ayrı bir yöne savruldu. Biri upuzun kulaklı bir eşeğin sırtına kondu. Tüyler battı yumuşak tenine. Ağladı, eski mutlu günlerini düşündü. Biri bir denizin ıpıslak yüzüne kondu. Tam da bu sırada bir balık yuttu onu. Biri ise gitti, kendi gibi güzel bir çiçeğin yaprakları arasına kondu. Konarken de burnuna tıpkı annesine benzeyen bir koku geldi. Mis gibi bir koku. Bu çiçek kırmızı, kıvrım kıvrım yaprakları olan, ipek gibi bir tene sahip, güzel mi güzel bir çiçekti. Küçük papatya yaprağı önce çok korktu. Sonra yavaş yavaş yaşadığı olayın şokunu üzerinden attı. Bu yolculukta üşümüş, yorulmuş ve çok da susamıştı. Ama yine de kendini şanslı hissediyordu. Bu güzel çiçeğin yaprakları üstünde olduğu için memnun olmuştu. Annesini hatırlattığını bir türlü söyleyemese de içi rahattı. Zaten çiçek de o sırada tatlı öğle uykusundan yeni uyanıyordu. Çiçeğin adı Gül Hanım'dı. Etrafında kendini çok beğenen biri olarak bilinir ve kimseyle arkadaş olmazdı. Küçük papatya ne bilsin? Sandı ki Gül Hanım kendisi gibi küçük bir yaprağın ona sığınmasından mutlu olacak. Gül Hanım uyandı uyanmasına da üstünde bir ağırlık vardı sanki. Sallandı, silkelendi, gerindi. Yok, bir türlü olmuyordu. Bugün çok kötüyüm, dedi. Bir türlü rahatlayamıyorum. Uyudum, dinlendim, bir türlü olmuyor. Tam bu sırada kafasını eğdi. O da ne? Alt yapraklarının birinde beyaz bir leke vardı. Yanlış görmüş olmalıyım, dedi kendi kendine. Yanlış, kesin yanlış. Kıpkırmızı bir gülüm ben. Bu beyazlık da ne? Yoksa yaşlanıyor muyum? Yanlış görmüyorsunuz, dedi küçük papatya. Benim, ailesinden uzakta rüzgarın önüne katıp buralara sürüklediği garip bir çiçek yaprağıyım. Gül Hanım ne diyeceğini bilemedi. Önce şaşırdı, sonra gülmeye başladı. Bana ne? Dedi. Bana ne? Ben rüzgar ve fırtınaya her zaman direnen, dikenleriyle yaklaşmak isteyen herkesin canını acıtan bir çiçeğim. Bana ne senden? Küçük papatya çok şaşırdı. Onun geldiği yerlerde yuvalarını kaybetmiş zavallı çiçek yapraklarına hiç de böyle davranılmazdı. Ama, dedi, annem yok, çok yalnızım. Omuz silkti Gül Hanım. Tekrar, bana ne? Diyecekti ki, vız vız diye bir ses duyuldu. Kral arı yaklaşıyordu. Bu bölgede en güzel çiçekleri o bulur, kovana taşır ve köylüler tarafından toplanıp tüm ülkeye giden en güzel balı o yapardı. Çiçekler tarafından bu bölgede en çok istenen şey, onun kendilerine konması, onlardan bal yapmasıydı. Vız vız diye uçtu uçtu. Ve Gül Hanım'ın küçük papatyanın üstünde durduğu yaprağa kondu. Hey! Dedi Gül Hanım. Oraya değil, kırmızı olan yaprağa. Oranın tadı çirkindir. Kral arı onu duymadı bile. Bir beyaz yapraktan polen aldı, bir kırmızıdan. Hmm, dedi. Tadı nefis oldu. İki çiçek de donup kalmıştı. Özellikle Gül Hanım çok şaşırdı. Kral arı kovalarını balla doldurdu ve sakın bir yere kaybolmayın. Şu kovaları boşaltıp geliyorum. dedi neşeyle. Gül Hanım kral arı gittikten sonra düşündü. Uzun yıllardır buradaydı. Her zaman en güzel, en alımlı, en havalı o olmuş. Kral arı tarafından lezzetli ballar onun sayesinde yapılmış. Ama hiç böyle bir iltifat almamıştı. Gül Hanım düşündü, düşündü ve demek öyle, dedi. Ben ki kimseye boyun eğmez, kimseyi umursamazken bu küçücük papatya yaprağı beni dize getirdi. Artık her şey daha farklı olmalı. Demek ki değişmem gerek. Onu kabul etmeli ve böylece daha çok övgü almalıyım. Kırmızı kıvrım kıvrım yaprakların arasından aşağıya göz attı ve "Hey küçük papatya yaprağı!" diye seslendi. "Yapraklarımda istediğin kadar kalabilirsin. Bak ikimiz muhteşem tatlar meydana getirdik. Belki yıl sonu yapılacak en güzel polen yarışmasına da birlikte katılırız." Oysa minik papatya yaprağı için kal sözü yetip artmıştı. Yarışma hakkında söylediklerini duymadı bile. "Tabii," dedi heyecanla. "Çok sevindim. Kokunuz çok güzel. Annemi hatırlatıyor. Burada kalmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim." Gül Hanım içten içe güldü ve "Madem işime yarayacaksın kal bakalım biraz daha," dedi. İçimizden geçenleri kimsenin duymadığını sanırız değil mi? Oysa çiçeği annesinden koparan rüzgar her şeyi duymuştu ve bu kez gücünü Gül Hanım üzerinde denemeye karar verdi. Zavallı papatya yaprağını anlamanın en güzel yolu onun yaşadıklarını yaşaman, dedi. Hadi gel biraz seni de evinden yurdundan koparalım ve başka diyarlarda gezdirelim. Böylece anlarsın papatya yaprağı ne yaşamış. Nefesini tuttu, tuttu ve son hızla üfledi. Minik papatya yaprağı bu olanları daha önce de yaşamıştı. Kapan! Diye bağırdı Gül Hanım'a. Kapan yoksa tek tek yapraklarını kaybedersin. Ne? Diye bağırdı Gül Hanım. Duyamıyorum, çok güçlü bir rüzgar var. Kapan! Dedi tekrar papatya. Bu sefer duyuldu sesi. Tüm gücüyle bağırmıştı çünkü. Gül Hanım onu zor da olsa duydu ve dinledi. Rüzgar esti gürledi, şimşekler çaktı. Hatta bir ara öfkeli bir minik hortum bile geçti yanlarından. Ama sonra her şey durdu. Güneş bulutların arasından çıktı, gerindi. Günaydın güzel dünya! Dedi. Günaydın Doğu Ana! Işınlarını her yana yolladı. Hava ısındı, kuşlar yeniden ötmeye başladı. Gül Hanım da yavaş yavaş açıldı ve aklına küçük papatya geldi. Hey orada mısın? Dedi başını aşağıya doğru sevgiyle eğerek. Buradayım, dedi papatya yaprağı. Buradayım ve sen istersen hep burada kalmaya devam edeceğim. Bu kez Gül Hanım'ın gülümsemesi iştendi. Evet, dedi. Evet istiyorum. Hadi bakalım çok iş var. En güzel polenleri üretmek için çeşitli yollar düşünmeliyiz. Bu sefer içinden de aynı duygular geçiyordu. İyi ki var, dedi kendi kendine. İyi ki beni değiştirdi. Artık daha iyi biriyim. Bana misafirliğe gelmiş birine kötü davranmamaya söz veriyorum. Ardından kafasını bir kere daha aşağı eğdi ve ''Hoş geldin sevgili küçük papatya'' dedi. ''Hoş geldin, güzellikler getirdin.''